إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة المؤمنون نحن الآن في أيام العشر من ذي الحجة إن ينقوا مني Kwa hakika sisi hivi sasa tuko ndani ya masiku kumi katika masiku ya Dhulhijja wakiwa wenzetu wengine tayari wamekwisha funga safari wako katika rihlatun imaniyatun mubarakatun tayyiba wako kwenye safari ya kiimani Safari yenye baraka nyingi. Safari iliyo njema. Yarji'u sahibuha in sadaqa ka yawmin waladathu ummu. Anarejea mwendaji wa safari hiyo ikiwa amekuwa mkweli katika mali yake, katika chumo lake na katika utekelezaji wa ibada zake. Akaipata ile itwayo hajjun mabrur anarejea kwa ahadi ya mtume kama siku ambayo amezaliwa na mama yake akiwa mweupe kabisa hivi sasa wao wako kwenye safari hiyo ya kiimani yenye baraka nyingi na sisi wengine ambao hatujapewa taufiki ya kwenda katika safari hiyo tumejikuta bado tuko katika neema miongoni mwa neema nyingi za Allah tabarak wa taala tumo ndani ya siku ya kwanza leo miongoni mwa masiku matukufu kumi ya mwezi wa Dhulhijja wa hi ayamu nayo hayo ni masiku aqsama Allah biha fil Qur'an al-Karim ni masiku ambayo ameyalia kiapo si mwingine bali Allah subhanahu wa ta'ala ameyalia kiapo masiku hayo katika Al-Qur'anul Karim, akasema walfajri, na hapa na wakati wa alfajiri, walayalin ashr, na nazia pia siku kumi. Siku kumi hizi leo tukiwa tumeianza ya mwanzo, Mola wetu ameilia kiapo, haapi mtukufu ila katika jambo lililo tukufu. Siku hizi tulizonazo mikononi mwetu kumi, fiha يوم عرفة, ndani yake imo moja ambayo imezizidi michana yote ya mwaka mzima, ambayo inakuitwa يوم عرفة. Hiyo ni siku ya عرفة. ويوم عرفة هو يوم العتق من النار, na siku ya عرفة kwa ahadi ya mtume ni siku ya watu kuachiwa huru na moto. Wa yawmu maghfirati dhunub, na siku ya Arafa ni siku ya kusamehewa madhambi. Wapewe nini watu wa umma huu? Kila nafasi ambayo itawafanya wasafike na wasogee karibu kwa Mola wao, basi huwa akiwapa, na kwa kila muda maalum huwa akiwapa kitu maalum waja wake, ili awasamehe waja wake, ili wasogee karibu kwake yeye. Muda mchache tu uliopita tulikuwa nayo Ramadhanul Karim, na ndani yake tulipewa opportunity mfano wake kama hiyo. Kule tuliwekewa usiku, tukaambiwa usiku huo ni usiku wa aina yake, na sasa baada ya muda mfupi tumepewa mchana, mchana ambao mtume anasema ndani yake usamehewa madhambi na watu huachwa huru na moto. لقد روى أبو يعلى وابن المبارك, أمسموا لي أبو يعلى ابن المبارك من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه, كتكان حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه, قال كسيم أنس بن مالك أكوان إتاجا نكسموا لي سكو يعرفة, ambayo sisi leo tuko ya manzo, baada ya siku kadhaa tutajikuta tumeingia katika siku hiyo insha Allah tabaraka wa taala. Anas ibn Malik anasema waqafa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi Arafat, alisimama nabii sala na salamu ziwe juu yake katika viwanja vya Arafa. وقد كانت الشمس أن تؤوب, alisimama mtume mpaka jua likawa la kurubia kuzama. فقال صلى الله عليه وآله وسلم, akasema sala na salamu ziwe juu yake mtume, ya Bilal, wakiwa watu wameshughulika wanazungumza, mtume akamwita Bilal, ya Bilal, ewe Bilal, ansit li an-nas, ninyamazishie watu, yani wape watu habari ya kwamba mjume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi anahitaji kuzungumza na nyinyi, ana maneno, ana ujumbe anahitaji kukufikishieni. Na watu wenyewe si watu wachache kama tulivyo sisi hivi sasa. Anasimulia al-Imamu Muslim katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anasimulia crowd ya watu ilivyokuwa. Jabir bin Abdullah anasema wakati alipotangaza mtume hija, qadiman madina tabasharun kathirun, walikuja Madina watu wengi mno, wa kulluhum, na kila mmoja kati ya watu waliokuja, yaltamisu an yatamma bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kila mmoja anataka atekeleze ibada hiyo ya hija kwa kumfuata mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake. Bali anaendelea Jabir bin Abdullah kusimulia umma uliokuwepo wakati huo, anasema mbele kidogo ya hadithi hiyo akasema, hatta idha stawat bihi naqatuhu ala albayda, mpaka pale ngamia wake mtume alipomtuliza kwenye jangwa, nadhartu ila maddi basari baina yadaihi, Jabir bin Abdullah anasema nikatazama ukoma wa jicho langu mbele yake mtume umma umefurika. Wa an yaminihi mithla dhalik, na kuliani kwake mtume ukoma wa jicho langu umma umefurika. Wa an yasarihi mithla dhalik, na kushotoni kwake mtume mfano wake ni kama hivyo. Wa min khalfihi, na kutokea nyuma yake mtume huko umma umejaa. Umma umejaa, na katikati yetu sisi anasema yuko mtume wa Allah. Wa alayhi yanzilu al-Qur'anu, na juu yake mtume Qur'ani yashuka. Wa huwa yaarifu ta'wila, na ya mtume ndo anajua ta'wili ya ibada hiyo. Umma umemzonga, kila mmoja anataka ya'mal mithla amali, afanye kama alivyofanya mtume. Umma wa namna kama hiyo, mtume katika viwanja vya Arafa kwa hadithi ya Anas ibn Malik akamwambia Bilal, anshit li an-nas, ninyamazishie watu, umma huu waambie unyamaze, na salamu muhimu mno zinatoka kwa Mola wao, nataka ni wapi. Faqama Bilal radiyallahu anhu wa arda, Bilal yakanyanyuka akamwambia, ayuha an-nas, enyi watu, anshitu li rasulillah, nyamazeni, nyamazeni kwa ajili ya mtume wa Allah. Mtume ana maneno, watu wenyewe wanaoambiwa hivyo. Jabir bin Abdullah anasema kila mmoja wao yaltamisu an yatamma bi rasulillah, kila mmoja akiwa na mapenzi kunyamaza kukapatikana mara moja. Bilal bin Rabah anasema fa ansata an-nas, watu wakanyamaza. Walivyonyamaza watu, faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema sala na salamu ziwe juu yake mtume, atani Jibril anifa, amenijia Jibril punde hivi muda si mrefu, wa aqra'ani min rabbi salam, Jibril akanisomea salamu kutoka kwa Mola wangu mlezi, kaniletea salamu, kanipa salamu. Waqala, na akanambia Jibril, inna allaha ghafara li ahli al-arafat wa ahli al-mash'ari, salamu zenyewe ni hizi ambazo ni good news, hizi salamu ni mpya, ni hot cake. Sasa hivi atani Jibrilu anifa, kabla jua halijazama, punde tu anambia ni kwamba Allah anasema ghafara li ahli al-arafat, Allah amewasamehe watu wote wa Arafat, wa ahli al-mash'ari, na Allah amewasamehe watu wa mash'ar. Aliposema maneno hayo ikawa ni habari mpya, habari pevu, hakuna jambo litakiwalo na waja na hasa masahaba kuliko kupata msamaha wa Mola wao. Ikawa sasa wamehakikishiwa na mtume wa Allah, alladhi la yantiqu anil hawa, kwamba salam rasmi zimekuja kutoka Mola wenu. Sasa hivi Jibril anaondoka, kwamba inna Allah ghafara li ahli al-Arafat, Allah amewasamehe watu wa Arafat. Wadhamina anhum attabi'at, sikuwasamehe tu, na amedhamini kutoka kwa wao attabi'at, hukuku mbalimbali walizonazo, kama kuna dhamana za watu, kama kuna madeni ya watu, Allah ameyadhamini. Wanazungumza ahlul ilmu, wanasema ni kwamba kama ataondoka, basi Allah amedhaminia kumpa taufiki mtu mwingine akarejesha amana hizo, au kama atafanikiwa kurudi na kuna dhamana, basi Allah atampa taufiki kuzirejesha dhamana hizo kwa wenyewe. Aliposema mtume maneno hayo, qama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa qal, akanyanyuka Umar ibn al-Khattab, Allah mwiradhi, akasema kathura khairullah, akamwambia mtume, hadha lana khasa ya Rasulullah, nataka kujua hizi salamu ulizotuletea ni kwa ajili yetu sisi tu, masahaba zako, kwa kuwa tuko na wewe, tuko na mtume wa Allah, wahi washuka tushuhudia, hadha lana khassa, salamu hizi ni kwa ajili yetu sisi tu masahaba zako. Qala, mtume akamwambia Umar ibn al-Khattab, na akawaambia masahaba wote umuman, akawaambia hadha lakum, hizi ni kwa ajili yenu, ahadi hii ni kwa ajili yenu masahaba zangu, wali man ata min ba'dikum, na kwa yoyote mwingine atakayekuja hapa baada yenu nyinyi, ila yaumil qiyama, mpaka kiyama kitasimama, haya mambo yatakuwa yakiendelea. Kila atakayekuja hapa akasimama hapa akakaa mashari al-haram, basi ni kwamba hizi ahadi zipo, ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة عمر يا كم تربك منانو كنا نمك يا كسما كثر خير الله وطاب كثر خير الله وطاب زي ما كثيري خير ذا الله زي ما كوا نيجي منو وطاب تانا زي ما كوا نجمع منو نمنا كما هي ndivyo ambavyo Mola wetu anatufanyia na kutufadhilisha. Naam, hiyo ndio rihlatun imaniyatun mubarakatun tayyibatun, ni safari hiyo ya kiimani hiyo yenye baraka nyingi mno hiyo, yule aliyopewa taufiki na Allah kufika kwenye viwanja hivyo na kutekeleza ibada hiyo kwa ahadi ya Mtume, raja'a ka yawmin waladathu ummu in sadaqa, ikiwa amekuwa mkweli anarejea mweupe kama siku alozaliwa na mama yake. Nas'alullaha at-tawfiqa wath-thabat. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Was-salatu was-salamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal ikhwah, اتقوا الله تعالى مشاني الله عليتكوكا واعلموا أنكم في أيام العشر من ذي الحجة نتمبويني قمبانيني أنكو كتكسيكو كومي ميونغوني ممسيكو يا ذو الحجة أنكو كتك نعمة موغيليه كتك نعمة. يقول الشيخ العلامة بن السعد رحمة الله عليه رحمة واسعة, أنا سيما العلامة ابن السعد الله أمرحمه ورحمة واسعة كبيسة, وفي ليالي عشر رمضان, أنا سيما ابن السعد كتكسكو كومي زموزي ورمضاني كتكموزي مزيما الله متندك أمتو تنجيزي لعشر الأواخر زموزي ورمضاني. ابن السعد نسيما كتكسكو كومي زموزي متكوف ورمضاني ليلة القدر نانياك الله ميوك وسيكم موجة ونيتيو التي هي خير من ألف شهر, وسيكم موجة أموني برا زايدي كلكم يزي ألف موجة, وفي نهارها صيام نكتكم تنواك وسيكم هو كنا صوم في الفيلة. أكسيما رمضان هيو ركن من أركان الإسلام, ننغوزو هيو نيونغوني منغوزو زو إسلام, hiyo ni neema ya Allah alituwekea usiku mmoja katika siku chache zilizopita, ikawa ndani yake ametufadhilishia usiku mmoja. Wa fi ayami ashri dhil hijja, ukiuacha usiku huo na katika haya masiku kumi tulionayo hivi sasa ya mwezi huu wa dhul hijja, ndani yake sasa kuna mchana, kule kulikuwa kuna usiku, humu sasa kuna mchana. Akasema Ibn Saadi, alwukufu bi Arafa, kusimama katika viwanja vya Arafa, alladhi yaghfiru Allahu fihi liibadihi, ambayo kusimama huko ambako, na ndani ya siku hiyo ambayo ndani yake Allah anawasamehe waja wake, maghfiratan, anawasamehe msamaha ambao yahzanu laha shaitanu, shaitani anahuzunika. Kazi yake yote aloifanya mwaka mzima, kupotosha kwake kwa mwaka mzima, wanakwenda kusamehewa watu ndani ya mchana mmoja tu, wanaachiwa huru na moto. Anasema Ibnu Saadi rahmatullahi alayhi, fama ru'ya shaitanu ahqaru wala adharu minhu fi yawmi Arafa, hajapata kuonekana shaitani akiwa mnyonge na akiwa duni zaidi kuliko anavyokuwa katika siku ya Arafa. Hii ambayo iko mbele kwetu mikononi mwetu, karibu insha Allah uhai ukiwepo tutaingia siku hiyo ya Arafa, na huenda wengine wakaikosa wakaja wakafunga siku ya mbele yake ikiwa Arafa imekwisha malizika, na sasa watu wapo katika yaumun nahari, siku ya kuchinja. Hiyo ni siku maalumu na ina mambo maalumu, ndugu yangu Muislamu, Shaitani anahuzunika kwa yale yanayoyaona, namna malaika wanavyoshuka na namna ya rehema za Allah tabarak wa taala zinavyoshuka na namna matendo ya hija yalivyokusanyika na khairati ndani ya siku hiyo ya Arafa. Ndugu yangu Muislamu, Mtume akamuhusia akamtaka yule ambaye hayuko katika viwanja hivyo vya Arafa afunge, na yule ambaye yuko ndani ya Arafa yeye asifunge, lakini ambaye hayuko yuko nje ya Arafa afunge. Na Mtume akamwaahidi kwamba yale wanaoyapata watu kule ya msamaha na wewe unayo, hata kama hukupata nafasi ya kwenda katika viwanja vya Arafa, hebu ingia katika saumu ndani ya siku yenyewe, ndani ya siku ya Arafa ile ambayo watu wako Arafa, hebu funga ndani ya siku ile, ewe ambaye huko Arafa. Na Mtume wako ameahidi, wa huwa la yantiqu anil hawa, naye hatamki kwa matamanio, kwamba funga ya siku hii yafuta madhambi ya miaka miwili. Hizi ni katika khairi za Allah tabaraka wa taala. Wallahi hatuwezi tukayamaliza mazuri na ya ahadi njema tulizoahidiwa na mazuri ya khairi yanayopatikana ndani ya masiku kumi haya, lakini naikutoshe, naikutoshe kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari, ambayo ameisimulia Imam Bukhari, min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutokana hadithi ya Ibn Abbas wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, ma min ayamin al-amalu salihu, amali njema, ahabu ila Allahi fihinna, yapendeza mno kwa Allah, min hadhihi al-ayam, kuliko amali njema itakayotendwa ndani ya masiku haya, yani al-ashru min dhil-hijja, anakusudia siku kumi za mwezi wa dhul-hijja. Amali njema yako utakayofanya ndani ya masiku haya yapendwa mno, yapendeza sana. Kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba ilibidi waulize, wamuulize Mtume, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia, hata jihadi haifui dafu mbele ya amali ambayo itatendwa ndani ya masiku haya? Qala, Mtume akasema, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi fi sabilillah haina nafasi mbele ya amali njema itakayotendwa ndani ya masiku kumi haya, illa rajulan, labda Mtume akasema isipokuwa mtu ambaye, kharaja binafsihi wa malihi, ametoka yeye mwenyewe kwa nafsi yake na akatoka na mali yake, falam yarji min dhalika bishai'in, na ikawa hakurejea na chochote, kenda yeye fi sabilillah na mali yake imekwenda fi sabilillah, labda huyu ndio hawezi kufikiwa. Lakini jihadi nyingine tu fi sabilillah na amali nyingine itakayotendwa ndani ya siku kumi hizi, basi bora amali itakayotendwa ndani ya siku kumi hizi. Sasa itakupa vipi time Muislamu wewe ushinde kwenye mabao na makeram na mazumna na mpaka usiku wa manane na mengineyo, halafu unapitwa na mambo ya namna kama haya, ukawa wewe kila siku unayo katika masiku kumi haya una masaa matatu manne umekaa kwenye television, waangalia tamthilia, ikitoka hii waangalia football, ukitoka hii waangalia nyimbo, alimuradi unaua masaa matatu manne kila siku mpaka ukinyanyuka hapo uenda kulala, huna sunna, huna qiyamu laili, huna chochote. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.